Dünyanın Sesi programından herkese merhaba. Bugün yine Dünyanın Sesi'nde dünyanın farklı yerlerinden ve ilginç müzisyenlerinden şarkılar dinleyeceğiz. Ve ilk olarak Mali'deyiz. Tamikrest grubu konuğumuz oluyor. Tamikrest, Sahra Çölü'nün bir bölümünü işgal eden Mali'nin kuzeyinden gelen Tuareg kökenli müzisyenlerden oluşan bir grup. Tamikrest ismi birleşme ya da koalisyon anlamına geliyor. Ve grup elemanlarının farklı yerlerden gelerek birleştiğini anlatan bir isim. Biz bugün grubun Adah isimli albümlerinden şarkılar dinleyeceğiz. Tamikrest grubu, Tuareg kökenlilerin yaptığı protest bir müzik olan Ishumar Rock ya da Tinariven şarkıları seslendiriyor. Bu tarz müziğin temsilcilerinden. Tamikrest grubunda 4 tane vokalist var. Ancak grubun başını Usmane Ak Mosa çekiyor. Hem bir şarkıcı hem de bir şarkı yazarı olarak. Yazdığı şarkıların temaları genellikle Tuareg halkının kendi kendilerini kabul ettirme ve özellikle Mali toplumu içinde bir yer bulabilmeye yönelik temalar içeriyor. Tuareg halkının büyük bir bölümü sürgünde yaşamak durumunda kalıyor. Halen de sürgünde yaşayan Tuareg kökenli insanlar olsa da Mali'nin 1959 yılında bağımsızlığını kazanmasından sonra birçoğu ülkesine geri döndü. Tamikrest grubu da kökenlerini inkar etmeyerek Tuareg halkının sorunlarına dikkat çekmeye çalışıyor yaptığı müzikle. Grubun lideri Usmane Ak Mosa'ya kadın vokalistler de eşlik ediyor. Bunlar da Fatma Valet Çeyke ve Bassa Valette Abdamu. Grubun önemli seslerini oluşturuyor bu ikilde. Ayrıca Şeyhe Ak Tigli'nin çaldığı bas ve onun dışında iki ritim gitar grubun müziğini farklı bir hale getiriyor. Bugün şarkılar dinleyeceğimiz albümleri Adak, Sahra Çölü'nü en güzel şekilde yansıtmaya çalışıyor ve şimdi ilk olarak albümle aynı adı taşıyan Adak isimli şarkıyı, hemen ardından da Amidi'nin isimli şarkıyı dinliyoruz. Thank you. تشوشن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن يدنين تد الدنيا تشوشن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن كميلة إيمانين وليف تنم وينم وليف تنم ولهين وليف تنم وينم وليف تنم ولهين ميدنين تاد الدنيا تاتي شوشن يا تبدو تدمنك تجيك دكتونين يا تبدو تدمنك تجيك دكتونين تجيك دتكونن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن الدنيا تاتشوشن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن ميدنين تاد الدنيا تاتشوشن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن Malili Tamik Rest grubundan dinledik. Önce Adak, hemen ardından da Amidi'nin. İki şarkı daha var sırada. Önce Utama Çek ve hemen ardından da Tahult adlı şarkılar geliyor şimdi de. Thank you. وسط الزهرة. مدينة الجهالة Dünyanın Sesi programı devam ediyor. Sahra Çölü'nden, Mali'den, Tuareg kökenli grup Tamikrest'ten şarkılar dinledikten sonra şimdi de Sefarat müziği dinleyeceğiz. Yani İspanyol Yahudilerine özgü şarkılar dinleyeceğiz. Mela Amargates Tu isimli gruptan. Mela Amargates Tu topluluğu Amsterdam'daki uluslararası Yahudi müzik yarışmasını kazanmış. Özellikle 15. 16. ve 17. yüzyıllardan kalma Sefarat ve İspanyol şarkıları seslendiriyor. Sefarat şarkıları bilindiği gibi Ladino dilinde seslendiriliyor. Ladino, İspanyolca ile İbranice'nin karışımından oluşan bir dil. Mela Amargates Tu topluluğu, folklorik Ladino geleneğiyle Yahudilerin İspanya'da yaşadığı ya da İberya Yarımadası'nda yaşadığı dönemden kalma müzikal öğeleri birleştirerek o dönemi yansıtmaya çalışıyor müziğinde. Hatta kullandıkları çalgıların da o dönemde kullanılan çalgılara yakın olması için büyük uğraş gösteriyorlar. Dünyada birçok konserler veren Mela Amargates Tu, vokalde Esteban Manzano, Recorder adı verilen bir çeşit flütte, Dore Florentin, Viola da Gamba'da ki bir Rönesans çalgısıdır bu, violonsele benzeyen bir çalgı, Tulio Rondon, Barok Arp'da, Sara Rindi, Barok Gitar'da, Christian Gutierrez ve perküsyonlarda Juan Martinez'den oluşuyor. Viola da Gamba bir Rönesans Barok çalgısıdır. Şimdi biz grubun 2009 yılında çıkarmış olduğu Alma Vida Corazón albümünden şarkılar dinleyeceğiz. Öncelikle çok meşhur ve birçok müzisyen tarafından farklı şekillerde seslendirilen bir Sefarat şarkısı var. Adio Querida ve hemen ardından da El Rey de Francia geliyor. Para mí sos muerto. Yo volo soltar. son tus cuñadí. Safarat müziği yapan Mella Amargates II topluluğundan ve bu topluluğun 2009 yılında çıkarmış olduğu Alma Vida Corazon albümünden önce Adio Querida, hemen ardından da El Rey de Francia adlı şarkıları dinledik. İki şarkı daha var sırada yine bu albümden ve bu gruptan. Önce Porque Llora Blanca Niña ve hemen ardından da Cuando El Rey Nimrod geliyor. Que lloras blanca flor, lloro por vos caballero, que vos vagi me dejas niña y muchacha, chica y de poca edad, tengo niños Yeah. Salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la judería que había de nacer. Abraham vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Rugo a las comadres encomendaba que toda mujer preñada quedaba. Y si yo pariere, al mundo lo mataran, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. De día en día él le preguntaba, ¿de qué tenés la cara tan demudada? Y allá sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. A fin de 9 meses parir quería, iba caminando por campos y por viñas. A su marido tal no lo descubría, topó una mejara, allí lo pariría. En aquella hora el nacido hablaba, la voz mi madre de la mejara. Yo ya no hago quien mal echar, para que el cielo me acompañará. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Sefarat müziği yapan topluluk Mela Amargates Tudan ve onların Alma Vida Corazon albümlerinden Porque Llora Blanca Niña ve hemen ardından da Cuando El Rey Nimrod adlı şarkıları dinledikten sonra Barcelona'dayız, İspanya'dayız. Maite Martin konuğumuz oluyor. Maite Martin 1965 yılında Barcelona'da dünyaya gelmiş olan bir flamenco şarkıcısı, aynı zamanda bolero şarkıcısı ve bir besteci. Kendi kuşağının en tanınan ve en önemli flamenco seslerinden biri. Kariyerinin bir kısmını da İspanyol-Amerikan türü olan bolero'ya adamış. Küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlayan Maite Martin, 10 yaşında amatör bir şarkı yarışmasını kazandıktan sonra Barcelona'nın merkezinde ve civarındaki çeşitli mekanlarda flamenco seslendirmeye başlamış. 16 yaşında da gerçek anlamda bir profesyonel flamenco şarkıcısı olmuş. Bu süre içinde birçok flamenco şarkıcısının kayıtlarını dinleyerek kendini geliştirmeye çalışmış. Ayrıca bazı müzik dersleri almış ve özellikle cantora de atra, yani flamenco dansı için şarkı söyleme teknikleri konusunda da kendini geliştirmiş. 1987'de Lámpara Minera ödülünü almış. Birçok festivalde ve yarışmada ödüller kazandıktan sonra Peter Gabriel'in organize ettiği WOMAD festivallerinde de şarkı söyleyerek uluslararası anlamda da bir çıkış gerçekleştirdikten sonra ilk albümü Muy Fragile'i 1994 yılında gitarist Chicoelo ile birlikte gerçekleştirmiş. Buradaki düzenlemeleri Paco de Lucia ve Camarón de la Isla gibi önemli flamenco müzisyenlerinin albümlerine de katkıda bulunan Juan Albert Amargo gerçekleştirmiş. 2000'de ikinci flamenco albümü Cuarencia'yı yaptıktan sonra bu albümle 2001 yılında en iyi Latin Grammy ödülünde en iyi flamenco albümü alanında aday gösterilmiş. Solo bir şarkıcı olarak kendini kanıtladıktan sonra dansçılar için de şarkı söyleyebildiğini de kanıtlamış ve bu dalda da birçok ödüller almış. Flamenco yanında caz müzisyenleriyle de işbirliği yapan Maite Martin, 2005 yılında 30. yılını Palo de la Música Catalana, 30. yılını çok büyük bir konserle kutlamış. Bunun yanında turnelere de çıkmış ve özellikle 2005 yılında Palo de la Música Catalana'da verdiği konser 2006 yılında bir DVD olarak piyasaya sürülmüş. Biz bugün Maite Martin'in 2010 yılında çıkarmış olduğu Alcantar a Manuel albümünden şarkılar dinleyeceğiz. İlk olarak Niño del 40 gelecek, hemen ardından da Excusas a Lola. Y el pitido de un barco que se fue, que se está yendo. Una luz que conozco y que comprendo. Un barco que partió y que no se ha ido. Paloma y biznagas que han querido serlo para volar, también lo entiendo. Ser otro y ser lo que estuvimos siendo. ¿Acaso alguna lo haya conseguido? Un tranvía de sol con jardinera, y en los baños del Carmen gran carrera, concurso entre sirena y delfines. No se estaba ya en guerra aquel verano, mi padre me llevaba de la mano. Yo estudiaba segundo de amine. De sol con jardinera, y en los baños del Carmen gran carrera, concurso entre sirena y delfines. José estaba ya en guerra aquel verano, mi padre me llevaba de la mano, yo estudiaba segundo de amines. Thank you.

Kubismo ve Koçani Orkestrası'ndan Kumançero'yu dinledikten sonra şimdi yine Kubismo ile başka bir Balkan müzisyeni Şaban Bayramoviç'in birlikte seslendirecekleri bir şarkı var sırada. Şaban Bayramoviç 1936-2008 yılları arasında yaşamış Sırbistanlı bir çingene müzisyen ve Kubismo ile birlikte Gelyan Dade adlı şarkıyı seslendiriyorlar. Uçava medaya Sosa vino bela Casa da masva codive Arma joidela Arma joidela Quere sona veia Me penensa mucina Upe Sorat na sovela Gelen dade Tu dureste aman açacağım Te valio va bize tutte tutte nacela Gelen dade tu dureste aman açacağım Te valio va bize tutte tutte nacela Tu accidi al viso blu Ti stica di cala Tu che me lo va Sape tutte da Me non ti vicino Che gli andate Tu dureste a manaccia già Kubismo ve Şaban Bayramoviç'ten dinledik. Gelyan Dade. Şimdi de sırada önemli bir Hırvat şarkıcıyla Kubismo'nun gerçekleştirmiş olduğu bir performans var. Josipa Lizak 1950 yılında dünyaya gelmiş. Hırvatistan'ın en önemli kadın seslerinden biri. Az sonra Kubismo ile birlikte Şaban Bayramoviç'in de eşlik edeceği bir şarkı seslendirecekler. Celem Celem. Bu şarkı çingenelerin milli marşı olarak kabul ediliyor. Ve Kubismo ile birlikte Josipa Lizak ve Şaban Bayramoviç'ten dinliyoruz. Celem Celem. Celem Celem Lungo nedro Gelen gelen lungo nedro meyo

vida se me esconda. Haz que pase el cielo de ti corriendo. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero sentir tu llanto. No te me ponga. Yo no quiero que la chica se me esconda. La quiero ahora. Quiero sentir tu llanto. Pošto se sedi, kišu da ti kupim i oblak mali, pod kojim stojim ja. Nemoj da budiš oči moje s mene, kad kiša pada, ti si oblak san. Devojko mala, pesma moga grada, tvoju bih senku večno da ljubim ja. En el barrio